मंत्र पाठ। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का जो है प्रश्नावृत्ति पाठ में स्वागत है और विभाषा छंद से छंद विषय में उदात्त अनुदात स्वरित को एक श्रुति विकल्प से होती है। तो जिस पक्ष में उदात्त अनुदात स्वरित है उस पक्ष में अग्निमीड़े पुरोहितम जो ऋग्वेद का पहला मंत्र है उसमें हमने अग्निम ईडे और पुरोहितम इसकी सिद्धि कर दी थी। इसमें कोई आप लोगों को शंका तो नहीं है? आगे चले। आगे है यज्ञस्य। यज्ञस्य तो यज्ञस्य की सिद्धि कैसे होती है? यज्ञस्य जो है यज धातु है। यज देव पूजा संगति करण दानेशो। यज जो है देव पूजा संगतिकरण दान अर्थ में है यज धातु का प्रयोग। तो यज की पहले जो है यज का जो है पूर्वत अनुबंध करेंगे, अनुबंध लोप होगा मने संज्ञा। फिर यज है यज की धातु संज्ञा, धातु संज्ञा के धातु का अधिकार चला और धातु के अधिकार में यज याच यत विच्छ प्रच्छ रक्षो नंग से जो है नंग प्रत्यय हुआ है। तो निकाल लीजिए 3190 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, तीसरा अध्याय पहला पाद का 90 नंबर सूत्र निकालिए। 3190 3190 यज याच यज याच यत विच्छ प्रच्छ रक्षो नं। ये नहीं जी, तीन नब्बे है, गलती मैंने बोल दिया। तीन तीन क्योंकि धातु के अधिकार में है ना जी, तीन तीन नब्बे है, गलत में बोल दिया, सॉरी। 3390 तीसरा अध्याय तीसरा पाद का 90 नंबर सूत्र देखिए। यज याच यत विच्छ प्रच्छ रक्षो नंग निकाल लिए। श्रवण जी बालबोध जी निकाल लिए। अनंत जी आप निकाले? निकाल लिया। हाँ, तो देखिए समास से पहले पदच्छेद यज याच यत विच्छ प्रच्छ रक्षः। तो क्षकारांत मने क्ष कष संयुक्त षकारांत। तो षकारांत पुमलिंग यज याच यत विच्छ प्रच्छ रक्ष शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन और नंग नकारांत पुमलिंग नंग शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। तो धातों का अधिकार चल ही रहा है, तो क्या हो गया ये यज याच यत विच्छ प्रच्छ रक्ष धातो हो या रक्षो धातो हो परह नंग भवती। तो ये जो है समास है यज याच यत विच्छ प्रच्छ रक्षो में, मने यजश्च याचश्च यतश्च विच्छश्च प्रक्षश्च रक्षश्च इति यज याच यत विच्छ प्रच्छ रक्ष तस्मात् यज याच यत विच्छ प्रच्छ रक्षः। ये हो गया तृतीय योग जो, एक बार फिर मैं बोल रहा हूं, देखो यजश्च अकारांत इसलिए यजश्च कहा, यजश्च याचश्च यतश्च विच्छश्च प्रच्छश्च रक्षश्च इति यज याच यत विच्छ प्रच्छ रक्ष तस्मात् यज याच यत विच्छ प्रच्छ रक्षः। ये समाहार द्वंद समास हो गया, समझ गए जी। और ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है अकर्त्री चकार के संज्ञायाम भावे धातु प्रत्ययः परश्च। भावे तीन तीन 18 नंबर सूत्र है और अकर्त्री चकार के संज्ञायाम तीन तीन 19 नंबर है। तो भावे का जो अधिकार है तीन तीन 112 तीसरा अध्याय तीसरा पाद का 112 नंबर सूत्र तक जाता है और अकर्त्री चकार के संज्ञायाम यह भी अधिकार सूत्र है और इसका अधिकार भी तीन तीन 112 नंबर सूत्र तक जाता है, तीन तीन 112 नंबर सूत्र तक जाता है। अर्थात 112 है आक्रोशे नहीं यानी नहीं यानी उसके बाद कृत्य लिप्त बहुलम बहुल करके कृत्य लिप्त प्रत्यय होता है तो यहां तक जाता है आक्रोशे नहीं यानी तक। तो क्या अर्थ हो गया जी, अर्थ हो गया कर्तरी भिन्ने कार के ऐसा अकर्त्य कार के संज्ञा तो अकर्त्य में न कर्तरी न कर्ता अकर्ता तस्मिन अकर्तरी तो कर्तरी कर्तरी भिन्ने कार के संज्ञायाम यज याच यत विच्छ प्रच्छ रक्ष इत्येतेभ्य धातुभ्य परः नंग प्रत्ययो भवति। तो ऊपर से भावे की विमृति आ रही है क्योंकि भावे का अधिकार इसलिए भावे को भी करना पड़ेगा। कर्तरे भिन्न कार के संज्ञायाम भावे च ऐसा तो यज मने यज देव पूजा संगतिकरण दानेशु देव पूजा संगतिकरण दानेशु याच टू याच्री याच्यायाम का याच लिया है यत मने यति प्रयत्ने विच्छ मने विच्छ गतो प्रच्छ व प्रच्छ जीप्सायाम रक्ष रक्षणे ये धातु है। तो यज देव पूजा संगतिकरण दानेशु टू याच्री याच्यायाम यति प्रयत्ने विच्छ गतो प्रच्छ जीप्सायाम रक्ष रक्षणे इत्येतेभ्य धातुभ्य पर नंग प्रत्यय भवति कर्तृ भिन्न कारके संज्ञायाम भावे च कर्ता भिन्न कारक संज्ञा में तथा भाव में यज याच यत विच्छ प्रच्छ रक्ष धातु से परे नंग प्रत्यय होता है अलग कर्ता में नहीं। तो कर्ता भिन्न कारक तो यज्ञस्य कर्ता भिन्न है, कर्ता भिन्न कारक में जो है कर्ता भिन्न कारक में और भाव में तो यहां पर भाव में है क्योंकि तो यज्ञ से ये तो कर्ता है ही नहीं तो यज जो है यज से जो नंग आया है वह भाव अर्थ में आया है। किस अर्थ में आया है जी, यज धातु से नंग प्रत्यय या तो कर्ता भिन्न कारक अर्थ में होगा नहीं तो भाव अर्थ में, तो यहां पर भाव अर्थ में आया हुआ किस अर्थ में हुआ जी? भाव अर्थ में हुआ है। तो यज धातु से भाव अर्थ में नंग प्रत्यय हो गया। नंग कहाँ होगा? प्रत्यय परश्च। तो यज नंग। अब यज जो है, अब इसमें स्वर सिद्धि भी साथ साथ करते जाओ। यज धातो हो सूत्र है 6156 नंबर सूत्र पढ़ाया होगी नहीं, छठा अध्याय पहला पाद का 156 नंबर सूत्र है अनंत जी, पढ़ाया हूं। देखता हूं, एक मिनट देख लो। ये धातु अंतोदात्त होता है, धातु जो है अंतोदात्त होता है, ये कह रहा है कि धातु का अंत अंतावयव जो है उदात्त होता है। नंबर मेरे इसमें थोड़ा गलत है सर, कौन सा सूत्र? एक 156 है, निकाल लीजिए, छठा अध्याय पहला पाद का 156 नंबर सूत्र है। तो धातु षष्ठी व्यक्ति एक वचन है और अनुवृत्ति अंत और उदात्त की अनुवृत्ति आ रही है। धातु सिर्फ धातु जो सूत्र है, धातु तो दो सूत्र है, एक तीसरा अध्याय में भी, एक छठा अध्याय में भी। छे एक जो है 156 वो नहीं पढ़ाया, जो नहीं पढ़ाया हूँ तो निकाल लीजिए, वो नहीं पढ़ाया हूँ तो निकाल लीजिए। धातु निकाल लिया सर, निकाल लिया जी। तो देखिए धातु हो उकारांत उम्लिंग धातु शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन है। म्यूट कर लो श्रवण जी, मेरी आवाज मुझे ही आ रही है, म्यूट कर लीजिए, जब पूछूंगा तब म्यूट खोल लीजिएगा। तो इस धातु में अनुवृत्ति आ रही है, देखो 6153 नंबर सूत्र है, छठा अध्याय पहला पाद का 153 नंबर सूत्र है। इससे कर्षात्वतो भयद्वत अंतर उदात्त, अंत की भी अनुवृत्ति आ रही है और उदात्त की भी अनुवृत्ति आ रही है। तो क्या अर्थ हो गया? धातो अंतावयव उदात्त भवती, क्या अर्थ हो गया जी? धातो अंतावयव उदात्त भवती, और समझ में आ गया अनंत जी? समझ में आया? ये आ गया। और आप लोगों को समझ में आया? श्रवण जी म्यूट खोलो, आप लोगों को समझ में आया? और धातु में अवयव षष्ठी, इसलिए धातु अंतावयव, धातु अंतावयव, धातु का अंत माने अंतावयव, धातु अंतावयव उदात्त भवती। तो यहाँ पर यज धातु है, उसका अंतिम अवयव उदात्त होता, तो अंतिम अवयव का मतलब ज नहीं लेना है, यकार तो बल्कि अकार लेना है, क्योंकि उदात्त तो स्वर का भेद है ना जी, स्वर का धर्म न उदात्त स्वर उदात्त इत्यादि, इसलिए व्यंजन की तो कोई इसमें बात ही नहीं है। तो अंतावयव अर्थात यकार उत्तरवर्ती जो अकार है यह धातु स्वर से उदात्त है, समझ गए जी? जी क्या बताया बालबोध जी, श्रवण जी? यज जो धातु है ये धातु स्वर से उदात्त है, मतलब यकार उत्तरवर्ती जो अकार है वह उदात्त है, समझ गए श्रवण जी बालबोध जी? और अब जो नंग हुआ है, नंग प्रत्यय, तो नंग आद्युदात्तश्च, प्रत्यय का आदि उदात्त होता है, तो आद्युदात्तश्च जो है ते न का अउदात्त हुआ, समझे? जैसे कल में पुरोहित की सिद्धि में बताया था ना, उसी तरीके से है, आद्युदात्त सर न का अउदात्त हुआ, तो सती शिष्ट सरोबलियान, क्या है जी? सती शिष्ट सरोबलियान, होने पर बचा हुआ स्वर बलवान होता है, शेष स्वर बलवान होता है। तो यहां पर आद्युदात्त से नंग को जो अ उदात्त किया, न के अ को जो उदात्त किया, तो ये न का अ जो उदात्त हुआ, तो ये बचा हुआ मैंने शिष्ट स्वर बलवान हो गया, और यज का अ जो धातु शब्द उदात्त हुआ वो कमजोर हो गया। समझ में आ रहा है? जैसे हमने पुरोहित में आपको समझाया था उसी तरीके से यहां पर भी है कि पुरोहित में पूर्व फिशंतो दात्त, फिश जो है अंतोदात्त है, और अस जो है आद्युदात्त, सते प्रत्यय स्वर से आद्युदात्त है, तो सते श्रेष्ठ स्वरो बलियान, मने बचा हुआ जो स्वर है, मने सती बचे हुए जो स्वर है या बचे होने पर जो शिष्ट स्वर है वह बलवान है। तो यहां पर नंग का जो अ है ये जब उदात्त हो गया प्रत्यय स्वर से, तो फिर य का अ क्या होगा? तो अनुदात्तम पदम एक वर्जम, ये तो पढ़ा दिया हो ना जी, एक को छोड़कर सब अनुदात्त है, तो एक या उदात्त या स्वरित को छोड़ करके, तो यहाँ पर उदात्त हुआ है न का अ उदात्त है, तो शेष सब जो है अनुदात्त हो गया। तो अर्थात य का अ जो है अनुदात हो, जैसे पुरोहित में पुर का पु अनुदात हो गया, और अकात्वर्ती जो अकार है अस का जो अकार है वह क्या बोलते हैं उदात्त हो गया है प्रत्यय स्वर से। तो यहाँ पर सती शिष्ट स्वरो बलियान, बलियान इस नियम के आधार पर जो है ये न का अ उदात्त हो गया है और धातु स्वर हट गया, अनुदात्तम पदम एक वर्जम से जो है वह अनुदात्त हो गया। तो यज अन्नं का अनुबंध लोप करके न के अनुदात्तम से, तो न यज न क्या हुआ जी? यज न, अब इस स्थिति में स्तो स्तु न स्तु, सकार और तवर के स्थान में सकार चवर्ग होता है, सकार चवर के योग में, तो यहाँ पर न तवर्ग है उसके स्थान पर चवर्ग हो जाएगा यथासंग से, तो सकार के स्थान में सकार, तवर के स्थान में चवर्ग। तो यहाँ पर ता को यहाँ पर न हो जाए, न को पंचम वर्ण य हो जाएगा स्थानांतरतम से, तो यहां पर जो है गुण कृतांतर जो है न अनुनासिक है, इसलिए चौक का य है वह भी अनुनासिक, अनुनासिक सब अनुनासिक आदेश हुआ, तो य हो गया, तो यज य, यज य क्या हो गया जी? यज य, अब मिला दो एक साथ, यज्ञ। अनंत जी जी, ये इसका उच्चारण शुद्ध क्या होना चाहिए? यज्ञ, यज्ञ ही होना चाहिए। यज्ञ जो बोलता है वह सब नादान है, अशुद्ध बोलने वाला है, दम्भी है भाई, एक तो अज्ञानी है, उसके तो कोई बात नहीं, वो तो अज्ञानी है, अज्ञानता के कारण वैसा बोल रहा, और जो ज्ञानी व्यक्ति है तभी भाई गलती है, तभी हम खोटा वहीं पर गाड़ेंगे। कितने ऐसे भी विद्वान है कि भाई ये ठीक है यज्ञ से नंग हुआ है, परंतु हम पढ़ेंगे तो यज्ञ ही, और उसमें उटपटांग का हेतु देने लग जाते हैं, वो नहीं, सत्य को ग्रहण करने में और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, ऋषिजान जी कहते हैं। तो जहां हमें सत्य मिल जाए वहां पर ग्रहण करो, असत्य को छोड़ दो। तो यज धातु से नंग हुआ, नंग को न को य हो गया, तो यजिया यजिया यजिया एक साथ नहीं कह पाएंगे यज्ञ, तो यजिया यजिया यजिया यजिया यजिया यजिया ऐसा, तो वो जो है यजिया। तो यज्ञ जो है का स्वर क्या हुआ, य का यकारवर्ती अकार जो है वह अनुदात्त है, और यकार उत्तरवर्ती जो अकार है वह उदात्त है। अब यज्ञ जो है इसके आगे षष्ठी व्यक्ति ङस ले आइए, और ङस को मान करके, ङस को मान करके यज्ञ की अंग संज्ञा कीजिए, और अंग संज्ञा करके अंगस के अधिकार में टा गसी गसा मिना स्याह, तो टा गसी गसाम इना स्याह, तो यहाँ पर जो ङस है उसको यथासंग से स्य हो गया। टा गसी गसाम इना स्याह पढ़ाया हूँ कि नहीं पढ़ाया हूँ? पढ़ाया मेरा ख्याल है, देख लेता हूँ। देख लीजिए, नहीं पढ़ाया हूँ तो फिर मैं पढ़ा देता हूँ, जल्द से देखिए। पढ़ाया आचार्य जी आपने? पढ़ाया हूँ ना, कि अदंत अंग से उत्तर जो है टा खानी ता गसी और गस इनके सब के स्थान में, पूरे के स्थान पर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, नस को क्या हो जाएगा, और गसी को आत हो जाएगा, और टा को इन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये जो है नस को स्य हो गया, तो यज्ञ स्य। अब स्य जो है अनुदात्त सुपित, अनुदात्त मतलब सुप और पित जो अनुदात्त है, तो ये सुप है स्य, क्योंकि नस है सुप, वो है नस है सुप, और सुप होने से अनुदात्त सुप, तो सुप और पित अनुदात्त होते हैं, इसलिए स्य का अ अनुदात्त हो गया। अब आगे है उदात्तानुदात्तस्य स्वरितः, ये पढ़ा दिया हुआ कि उदात्त सूत्र अनुदात स्वरित होता है, तो उदात्त है यहां पर नकारोत्तरवर्ती अकार, माने यकारोत्तरवर्ती जो अकार, और उससे उत्तर अनुदात्त है, तो उदात्त से उत्तर अनुदात्त जो यकारवर्ती अकार है उसको स्वरित हो गया। तो यज्ञस्य, तो यज्ञ में य में अनुदात्त, ज का अ उदात्त, स्य का अ जो है स्वरित है। यज्ञस्य तो अग्निम ईड़े पुरोहितम, समझ में आया जी, सभी को समझ में आया जी? आगे है देवम, क्या है देवम, दिवु क्रीड़ा विजी गिसा व्यवहार द्युति स्तुति मोदम अद स्वप्न कांति गतिशो, तो क्रीड़ा विजी गिसा व्यवहार द्युति स्तुति मोदम अद स्वप्न कांति, ये जो अर्थ है इन अर्थों में जो दिव धातु का प्रयोग होता है, तो दिव है, और दिव से दिव की जो है भूवाद धातु से धातु संज्ञा, पहले दिवु का संज्ञा, इस संज्ञा में दिव बचा, दिव का जो है वाद धातु से धातु संज्ञा, धातु संज्ञा से धातु का अधिकार चला, धातु के अधिकार में नंदी ग्रही पचा दिभ्यो ल्यूनिन्यच, तो ये तो नहीं पढ़ाया हूं ना? पढ़ाया है मेरा ख्याल है, पढ़ा दिया सर, पढ़ा दिया हूं किसमें, कि नंदी धातु से परे ग्रही लोलवह की सिद्धि में पढ़ा, तो नंदी धातु से परे, ग्रही धातु से परे, और पचादी धातु से, तो पचादी है दिव, पचादी आकृति गण है जी, दिव तो दिवादि गण की है, पर तो दू पचस पाके क्या है, भुआदि गण में है ना जी, जी। तो पचादी आकृति गण होने के कारण यहां पर जो है अच प्रत्यय हो गया है, और आकृति का मतलब है कि जहां पर उसको आवश्यकता होगी तो उसके अंतर्गत मान लिया जाता है। तो नंदी ग्रहिपता दिव्यो ल्युनिन्य चह। इससे जो है अच प्रत्यय हो गया। दिव जो है स्वर भी करते जाओ, दिव जो है धातु स्वर से अंत उदात है, तो दिव में दकार चतुर्वर्ती इकार ये उदात है, परंतु अच जो है आद्युदात्तश्च, आद्युदात्तश्च के प्रत्यय का आदि उदात्त होता है, परंतु उसका अपवाद है चितः। क्या है जी? चितः 6.1.157 है, छठा अध्याय पहला पाद का 157 है, धातुओं के नीचे ही है चितः। चितः जी, तो चितः चकार इत सचित, चकार इत सचित बहुव्री समास हो गया, और चित्त और चित्त अस अस्ति, चित्त अस अस्ति चितः, मत्वर्थ जो अच प्रत्यय कर देते, तो चित्त माने चकार इत है जिसके या इसके, इसलिए चितः हो गया, मत्वर्थ ये हो गया चितः अंतोदात्तो भवति। अंत वही कर्षात तो घंतोदात्त जो है 6.1.153 नंबर सूत्र, उससे जो है अंतरुदात्त की अनुमति आ रही है, तो क्या हो गया चितः अंतोदात्तो भवति। चितः जो है षष्ठी विभक्ति है, चितः क्या है जी? तकारांत चित, चित है ना जी, तो चकार इत्यस्य चित हुआ, चकार इत है जिसका उचित हुआ, और चित अस्ति अस्य इति चितः, तो चकार इत है जिसके या इसके, माने चित चित है इसके, वो चित हो गया, अर्थात चित है जिस समुदत शब्द में, कहने का अभिप्राय ये हुआ। तो यहां पर जो दिव और अच है, तो चित है अच और चित है जिसके, जिस समुदाय के, तो चित जो अच जो है ये चित ये चित है जिस समुदाय के, चित अवयव है जिस समुदाय के, दिव अच इसका इस समुदाय का, या चित अच जो है चित से जो है अंत उदात्त हुआ, तो अ जो है अच का अ है उदात्त हो गया है, अच का जो अ है वह उदात्त है, तो इसका मतलब हुआ माने अंत उदात्त है, तो अनुदात्तम पदम में एक बार एक को छोड़ करके सब एक हाथ हो जाएगा, तो सती शिष्टि स्वरूप बलियान वो बलवान रहेगा, और जो है दीव का जो ई है वह अनुदात्त हो जाएगा, तो दीव और अकुमान के दीव की अंग संज्ञा है अंगसिक अधिकार में, पुगंत लघु पदस्य, पुगंत लघु पद के को जो गुण होता है, तो ई को ए हो गया, देव अ देव, और पूर्व सु ला करके अमी पूर्व देव देवम बन जाएगा, तो अनुदात्त सूत्रों से अम अनुदात्त है, और वकार उत्तरवर्ती जो अकार है, वकार उत्तरवर्ती जो अकार है वह भी जो है वह माने वकार अकार जो है वह तो उदात्त है। अब अमी पूर्वा जब करेंगे तो देवम ये सब ये बना, तो देवम ये जो बना देव, तो अब एक सूत्र है एकादेश उदात्त अनुदात्त, उदात्त के साथ अनुदात्त का एकादेश उदात्त होता है। क्या होता है जी? उदात्तेन सह एकादेश उदात्त भवति। ये पहले सूत्र पढ़ाया हूं कि नहीं? बोलिए जी। मुझे लग रहा है कि पढ़ाया होगा। उदात्तेन सह अनुदात्तस्य, उदात्तस्य की अनुवृत्ति आ रही, तो उदात्तेन सह अनुदात्तस्य एकादेश उदात्ते, एकादेश उदात्त होती, उदात्त के साथ अनुदात्त का जो एकादेश हुआ उदात्त ही होता है। मेरे नोट्स में तो नहीं लिखा है सर जी, पढ़ाया होगा तो। अच्छा नहीं पढ़ाया हो तो निकाल लीजिए फिर, कोई ऐसी बात नहीं है, निकाल लीजिए। 8-2-5 अष्टम अध्याय दूसरे पाद का पांचवा नंबर सूत्र है। 8-2-5 निकाल लिया। निकाल लीजिए एकादेश उदात्त अनुदात्त, निकाल लिया जी। एकादेश उदात्तेनो दात्तः, तो एकादेशः अकारांत पुंलिंग एकादेश तत्समित एकवचन है, उदात्तेन अकारांत पुंलिंग उदात्त शब्द तृतीय व्यक्ति एकवचन है, उदात्तः अकारांत पुंलिंग उदात्त शब्द प्रथमित एकवचन है। एकादेश का मतलब हुआ कि एकश्चासो आदेश चेति एकादेश कर्मधारय समास, और अनुवृत्ति है अनुदात्तस्य, ऊपर जो है स्वरी उदात्त स्वरितोरियण स्वरित अनुदात्तस्य, तो उससे अनुदात्तस्य की अनुमति आ रही है। 8-2-4 है, इससे अनुदात्तस्य की अनुमति आ रही है, तो क्या अर्थ हो गया? असह के योग में तृतीया है, इसलिए हो गया उदात्तेन सह अनुदात्तस्य, मतलब उदात्त के साथ अनुदात्त, ये हो गया उदात्तेन सह अनुदात्तस्य उदात्तस्य य एकादेश, उदात्त के साथ अनुदात्त का जो एकादेश, उदात्तेन स अनुदात्तस्य य एकादेश स एकादेश उदात्त भवति, उदात्त के साथ अनुदात्त का जो एकादेश है वह उदात्त होता है। तो यहां पर जो है उदात्त जो वकार जो बती अकार है, अनुदात्त जो अम का अ है, इसके साथ दोनों का जो एकादेश होगा वो उदात्त ही होगा, तो देवम में वकार जो बती अकार जो अनुदात्त हो गया, और अनुदात्तम पदम एक वजम एक को छोड़कर सब अनुदात्त हो गया, तो दपकार उत्तर एकार वह अनुदात्त है, माने देवम का ए, देवम का जो दे है दकार जो बती अकार, माने दकार उत्तर एकार ये अनुदात्त हो जाएगा, वकार प्रत्यकार जो है उदात्त हो जाएगा, वो सती सृष्टि स्वरो बलियान से। समझ में आया जी? जी। आग है ऋत्विजम अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम, तो क्या हुआ जी? यज्ञ के यज्ञस्य देवम, यज्ञ के देव पुरोहित अग्नि की स्तुति करता हूं, इतना अर्थ हुआ। अग्नि मीले पुरोहितम यज्ञस्य देवम, आग है ऋत्विजम। अच्छा जी, ऋत्विजम की सिद्धि हम कल करेंगे, मुझे नींद आ रही है। ठीक है सर, वो शंका हो तो पूछने तो कल करेंगे। मंत्र पाठ करें जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए नमस्ते। नमस्ते सर।